سورة لقمان درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا يقينا آكسان شيمان راوردين وعملوا الصالحات او ملک وعملوا الصالحات او ملکین لهم جنات النعیم دید پارا جنت نعمتونو دیم. سنگا چه پشورو دو سورت کی ترغیب ورکو دو پارا دو قرآن او بیا دو قرآن دو منون کو صفتونه ذکر کرو چه داغی صفتونه بسی نو داغی دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا خوشخبری چی دنیا کی کامیابی او آخرت کی کامیابی. بیای دا آغا چا ذکر کو چی آغا منکری او داغی دا پارا یرا ذکر کرا. نو چکل داغی دا پارا یرا ذکر کرا نو دل تا از بشارت ورکی آغا منون کو تا ان اللذین آمنو یکینا ناکسا چی ایمان را وڑی دے وعملوا الصالحات وملكي نيك لهم جنات النعيم ديد پاربا جنت نعمتنوي. الله تبارك وتعالى د ایمان او د نیک عمل ها د وجنا الله بوله جنت نصیب کی. جنت خوب عمل نه ملاویږي خو مقصد دا چې د الله تبارك وتعالى رضا لټای نو د الله مهرباني په هغه چا باندې سوک چې د الله رضا لټای نو الله به ول په خپل پزل سره د ده د عمل نه په سو سو چند باندې او بیا د جنت نعمتونه د یو یو نعمت لکه څنګه چې نبی علیه السلام فرمایي د یو د چابک ځای د جنت چې کوم دی د دنیا او د دنیا کې چې داسې دی د دې نه هغه غوره دی. داسې ځای داسې نعمت په الله تبارک و تعالی نصیب کی چې په ایمان مانه ټینګ او په عمل صالح مانه دې ځان مزین کو. خالدین فیا همیشه به وي په دې کې وعد الله حقا وعد الله د پرختیا وهو العزیز الحکیم او د الله زورور حکمت والا دی دا همیشه همیشه د پاره به پکې اوسیږي هلته بیا مرګ نشته او دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه وعده ده راتلون کی دا او درختی او وعده دا او په حق باندې وعده دا او الله تبارک و تعالی دا سی زورور ذات ته چې هغه کوم وعده کړی ناغه خپل وعده پوره کون کې دی او چې سو داغه بندگان دی او خپل بندگان هغه خپل نعمتونو ته د نکي نو هغه دا سی ذات ته چې هغه نه سوک تپوس کون کې نشته زورور ذات ته او حکیم دی ار یو کار د حکمت نه خالی نه دی ار یو کار د حکمت دی. خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنینا ترونها چې وینې ته دی لرا والقا فی الارض او غرزولی دی په ځمکه باندې خودی دی په ځمکه باندې رواسیا غرونه په شان د میخونو ان تمید بکم چونړه کیږي په تاسو باندې وبث بیها من کل داب او خوار کړي دي په دې کې هر قسمه زند سر وانزلنا من السماء ماء او را ورو موږ د برنه اوبه فانبتنا فيها نزرغنو موږ په دې سره من کل زوج کریم د هر قسمه جوړونه خيستاونه. الله تبارک وتعالى چې څنګه مخکې منګ ویلو په صورت کې درې قسمه دلایل بیانېږي دلایل نقلیه دلایل وحیه او دارنګي دلایل وحیه نقلیه او دارنګي دلایل عقلیه دا چې کم دینو په دې کې بیانېږي یو دلیل عقل چې د عقل په لحاظ سره یو نقل چې د پخوانه مونږ ته نقلی بل وحی چې په غیبانی وحی نازل شوی نو الله تبارک وتعالى دا درې قسمه دلایل څه د پاره بیانای د دې د پاره چې و انسان سوچ او د فکر نه کار واخلا نو دلته اوس دلایل عقلی بیانای وګوره د اسمان غوندې دی عبادت ته وګوره چې بغیر د څه دیتا د اړم ورکولونه بغیر څه د ستنینه بغیر څه دله د ټیک ورکولونه څنګه د الله تبارک وتعالى په حکم باندې ولاړلې چې تاسو وینې دی لرا او دارنګ په ځمکه باندې وګوره الله تبارک وتعالى سمره سمره غرونه ها غټ غټ غرونه په شان د میخونو ها ای خودی دی چې د ځمکه په تاسو باندې ونړه کیږي او په دې ځمکه کې وګوره بیا د اوچو به مخلوق او د دریاب مخلوق ته وګوره چې الله تبارک وتعالى سمره سیزونه په دې کې پیدا کړی دی او دارنګ ورسره ورسره تنظیمات د ځمکه کې د وسیدو د پاره د خوراک او د څښاک تفاره او ګور الله تبارک وتعالى څنګه یو نظام جوړ کړی دی چې دریابونو نه هغه اوبه په خپل قدرتونو سره څنګه اوچتای او بیا هغه د ملګینی اوبه الله په تابانې خوږې راورئ انو دا د الله تبارک وتعالى وګوره قدرتونه دي او په دې سره سره د ځمکه هغه زرخیزه ته وګوره ځمکه کې چې کومه زرغونه ده هغې ته وګوره باغونه میوې او غلې او دانې او دارنګ ستا د خوشحالۍ څومره څومره الله تبارک وتعالى پکې سیزونه استاد ژوند د تیرولو لپاره مختلف مختلف سیزونه الله تبارک وتعالى په دې کې خیسته خیسته پیدا کړی دي نو لږ سوچ او فکر نه کار واخله هغه خپل الهو پیژنه چې دا کارونه کوي نو اوس د دې خبرې ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى خدا سیزونه پیدا کړی دي خدا ته چې ورته را مدد شوای آیا د دې په دې کې څه اختیار و چې ته ولې اختیارات ته الله تبارک وتعالى دې تقسیم کړی نو فرمای هذا خلق الله دا دې پیدا کول د الله تعالی دا دې پیدایش د الله تبارک وتعالى فارونی ماذا خلق الذين نخيماتا سسیس پیدا کړی دی الذين کسانو من دوني چې سیوا د الله تعالی ندی بل الظالمون بلکې ظالمان چې دی فی دلال مبین په گمراهی ښکارا کی دی الله تبارک وتعالى وی دا وګوره چې مخکې دلایل عقلی یې ته ذکر کړو ذکر یې د اسمانو کو زمکه ذکر د تو کو چې پاغي باندې د غرونو د میخونو په شکل باندې الله څنګه پاغي باندې ټکول دي او دارنګي په دې کې د زند سره مخلوق ته وګوره الله د طرف نه وګوره انتظامات ته باران وګوره او په باران سره د زمکه نه وګوره هغه سمره سمره د پیدې سیزونه وګوره دا د الله تبارک وتعالى پیدایش دی ته چې ورلځي وایي پیر بابا را رسا ته چې ورلځي وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه را رسا نو یا مشرکین د مکی چې تا ته غزا او لات او منات لځي او د غی بوتان جوړ کړی دي چې دی کې دی مونږ الله ته وسیله کوو آیا لک تپوسو را کوي مال خبر را کوي مالا چې دی خلکو دا کارونه کړی دي کله الله تبارک وتعالى کړی دي خو د ظالم بس وای ظالم سوچ او فکر نه کوي بلې ظالمون پی دلال مبین دا هغه د سوچ او د فکر سره د ظالم سړی څه کار دی هغه بس صرف د خواهش په ټټو باندې سور دی دا ورته ته دلایل بیانوه دلایلو سره د ده څه کار نشته نو د دې وجې نه وفرمایل بلې ظالمون پی دلال مبین بلکې ظالمان چې دي په ګمراهۍ ښکاره کې دي یو طرف ته به د الله قرآن دلیل بیانوي چې دا الله سره چې دا کم خلق درگاهونه جوړ کړی دي او دې تزی او دې کې چورلندې کوي دا طواف دی او طواف ته چا د پاره دی په دغه ځای کې چې زه او ته د دنه د خیر امید ساتې او وایا ټکر راته چرته راونه رسئ نو د خیر او د شر امید د دنه ساتل دا د الله تبارک وتعالى صفتونه دي تا ولا ورکړي دي نو په سبب د دې ته ظالم شوي نو ظالم په گمراهۍ کې دی بل طرف نه ته ورته دلایل بیانوه نو چې ته ورته دلایل بیان کې او ورته وایي چې دا تاسو ظالمان یئ وایي ګوره که نه دا سختي کوي که نه دا راغلي دي دی چې کوم دی خلکو سره و قرآن وایي ته ظالم شوې نو په سبب د دې چې ته ظالم شوې او تا ته څوک دلیل بیانې دا غمل ګرتیا نه کوي او خپل په ناحقه باندې ته کوم نه جګړه کولو ته د الله په خالص دین کې تیارېږي نو ډلې او پرې خو تا جوړې کړې د قران ډله خو یو ډله ده چې قران او سنت ته خلق را بلی بس زه انسان يم ګناونه برانه کیږي زبا تاسو رنن درس کوم سبب ته په ما په یو ګناه کې وینه ته به زما د وجنه د الله تبارک وتعالى د توحید مسله فرېګ دی زه خو انسان يم نه خو ګناه کیږي نو وګوره پلان کې ګناتی کیږي پلان کې ګناتی کیږي و ته وګوره چې د خلینې د خبره د قران او د سنت کې کنا هغه د بابا او د کاکا دلیل ته بیانې سوچ کول پکار دی لخلکو لا نو ګناه ته ګوري دی یو سړی الله تبارک وتعالى وایي کتا سو ګناونه نه کوي نو زه به تاسو تبا کم لر به کم د دې ځمکې نه نور به زه خلق راول مغیب ګناونه کوي خو د ګناه سره دا ویلی دی سو ما ته به توبه وباسي په خپلو ګناونو به پیمانه زه به ته بخنه کوم نو مطلب دا چې ګناهونه خو سوال نه پیدا کیږي چې د انسان نه به نه کیږي خو ته خولې ته ګوره چې د خولې نه هغه سره وباسي د بابا او د کاکا دلیل را وباسي که د قرآن او د سنت خبره کوي که د قرآن او د سنت خبره وه خو په دې سر باندې کېده په دې دواړو سترګو کې ولا ځای ورکړه او که د قرآن او د سنت خبره نه وه دا د الله او د پیغمبر نه لوی دی ولې موږ ړاندې یو ولې موږ د قرآن والا ملګرتیا نه کوو او د دنیایي څه ګناه کې راګیر د هغې د وجې نه زه د حق نه چې کوم دی منکرېږم د هغه د وجې نه کاظم تاسو ته چې قرآن ښیم که بل څوک تاسو ته چې قرآن ښیي دا سوچ ځان نه رکول پکار دی دا سوچ راوستل پکار دی چې دا انسان ما ته خبره دی چا کوي زه حساب کوونکی نه یم چې زه به ورسره حساب کتاب کوم حساب کوونکی څوک دی الله ته یې پرېږده هغه به ورسره حساب کتاب کوي خو که چېرې تا ته یې خبره د قرآن او د سنت نه خلاف وکړه ته یې هم د ځان سره ګیر کړې خدای پاک په تا نه تپوس کوي چې تا ولې د تابیداري کوله نو بیا به څه جوابي بیا به ته وایي چې هلته هغه اکبر رستو د هغه ګناه کوو زه ځکه هغه څکه نه تلم تا خو د هغه نه غټ ګناه وکړه چې شرک کې د ځان مبتلا کړه د دې نورو سره سوچ او فکر کوئ دوستانو لغونې دی که ډلې ملې نشته دا ډلې ولا خلکو یې ښه دی پنجپیر ولا نوم خلکو یې ښه دی چې هلته عالم پیدا شو په الله یقین وکړه که پنجپیر څه دیني کله نه په هغه کلي کې یو عالم پیدا شو او هغه دا خبره وکړه چې هر څه الله کوي او د هغه په وخت کې دا خبره کول توري سره چې کوم دی خپله مرۍ مګلو او مګلې د هغه د هغې باوجود موږ د هغه خبرې موږ زر چې کوم دی نو د هغه مخالفینو سره ودرېږو د باطل پرستو سره او حق پرست چې کوم دی چې هغه څومره لوی کار کړی دی د هغې د ډلې نه په دې مانې یاره دا شریان دي نو قرآن خو بیا موږ ته چل خولې دی چې دا ظالمان دي نو ظالم ته که ظالم نه وای نو څه به ورته وای نو د دې وجې نه بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په گمراهۍ ښکاره کې دي ولقد آتینا لقمان الحکمت او تحقیق ورکړی و موږ لقمان حکیم لقمان ته حکمت یعنی عقل مندی ان اشکر لله چې شکر ادا کوه د الله تعالی ومن یشکر هغه څوک چې شکر ادا کی فانما یشکر لنفسه یقینا د شکر ادا کول د د خپل ځان د پاره دی ومن کفر او چا چې انکار وکړو ناشکری وکړه فان الله یقینا الله تعالی چې دی غنی حمید بے پروا استایل شوی دی ګوره مخکې الله تبارک وتعالی دلیلی وحی ورسره دلیلی عقلی اوس ته دلیلی نقلی بیانې په واقعیا د چا په واقعیا د لقمان حکیم صاحبانې د لقمان ډېر هوښیارو او د هغه متعلق قرآن په خپله د هوښیارتیا حکمتونه دلته انشاءالله موږ ذکر کوو ها چې د ده متعلق وګوره قرآن څنګه د حکمت ها الله تبارک وتعالی ولا ورکړی و خو د ده متعلق یو واقعا مشهور ده وایي چا ورته ووایي چې یاره غوښه موږ لا راوړه خوږه غوښه چې نو هغه والله چې کوم دی نو ژبه او زړه یې والله راوړه نو بله رضی وایي ته بیا وغوښتېدله د امتحان په شکل باندې چې یاره موږ لا ناکاره غوښه راوړه نو اې دې چې بیا لړ نو بیا یې والا چې کم دی نو زړه او جبه راوړه. نو هغه شاعر وایي زهیر بن ابي سلمه، لسان الفتى نصف ونصف فواده فلم يفق الا سوره اللحم والدم. انسان خو جبه او زړه دي چې دا دواړه دې لری کړ بیا خو د غوښې یو ټوکړه ده، بیا د غوښې یو ټوکړه ده. نو کچر دا جبه او دا زړه چې کم دی تا د چا سره خواږه کړو نو بیا د دې خوږوالي ته ګوره ته پیخاروم خوړی شي، او چې دا دې ترخه کړه او زړه دې بد کنو په خپل کور کې پکې نشي خوړی. نو د دې وجې نه انسان کې خو دغه دوه سیزونه دي، او چې دا ترخه شو نو د دې نه تریخ نشته، او چې خواږه شو نو د دې نه خواږه نشته. او د ذوالقرنین د لقمان حکیم متعلق امالیه والوی و ذوالقرنین لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی. آیا چې لقمان حکیم او ذوالقرنین پیغمبران او کنو امالیه وال لکی وی جګړو ته پکې ضرورت نشته، ها نه چې کم دی نبوت پته لګی، ها نو د دې د نبوت متعلق چا سره جګړې وي مکه وا جګړو ته ضرورت نشته. ا نه نبوت او نعاد می نبوت معلوم دی، په دې کې د جګړو نزان بدو ساده بچو ساده. د لقمان حکیم متعلق مشهور ده چې وې دو پونه وي الله په پیلی می لگا، دو پونه وي یو پونه چې وبو ته واچول نه وبو ما یشوي، او چې بل پونه راوغسته یو ته واچول وبو بالکل چې کم نه نو بیا نو د دې متعلق دا خبره والله علم الله به پی خفویږي. نو دلته بعض خلک کوئی جغت دو پونای نه بلکې هغه دولس پونای دلته بیان کړي، دولس پونای سلور پونای چې کم دی هغه د دې د فاردی چې فرض دی، او اته پونای دلته دا هغه بیانیږي نسخه چې دا د کلا اوس کلی، یعنی مطلب دا چې په عمل کې درا واستې دي. نو ګورا روحاني مرض به دي خشي، روحاني مرض د علاج د پاره سلور چې کم نه پرېز او اته چې کم نه د دوايه په شکل کې نسخې د بیانې. نو د دې وجنه د لقمان حکیم ها متعلق ها اوس واقعیا شروع ده. نو هغه اوله خبره خپل بچی ته کوي ویز قال لقمان لابنه، کله چې وې لقمان خپل بچوړي ته خپل بچی ته وهو يعزه او دو نصیحت کو دتا، یا بني اي بچیا لا تشرك بالله شرک مکو د الله تعالی سره، ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک ظلم غټته. لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي، او دا ضروری خبره ده چې اول سړی د خپل ځان نه او د خپل کور نه شروع کی، د خپل چم گاوند نه شروع کی، د خپل کلی نه شروع کی، د خپل محلی نه شروع کی، چې کم از کم ها ستاد خیر خبره هغه اول تاسو نږدې نږدې خلق هغه ته پیدا منشي. نو د دې وجه نه خپل بچی ته نصیحت کوي و بچیا لا تشرک بالله، نړمبه پرهیز د تخی دا د غسلورو د پرهیز د پونونو د پاره د روحاني علاج د پاره چې بچي روحانی مرض بده الخ کیږي چې د شرک نه ځان بچ کای. دا یو دا غپونه شو د پاره د پرهیز چې ته بچ کم دی نه ځان هد پدې باندې کده شرک نه دی ځان بچ کو، ځکه چې شرک ته ټولو نه غټ ګناه دی، او دا شرک داسې ګناه دی چې کته یو سړی شرک کای کده شرک سره د سبا نه واخلی تر د ماخام پوري، او د ماخام نه والی تر د سحر پوري تمام د دنیا کې چې سنې کارونه دی هغه کوا یو دین قبلي کې کچر شرک پکې، او شرک د الله تبارک وتعالى سره او کاغه یو صفت د الله تبارک وتعالى دی چې له ورکو مونږ چې د شرک بیان کو. نو مونږ ویل دي چې شرک په دوه قسمه دی، یو د شرک اعتقادي او یو د شرک فعلی، او شرک اعتقادي بیا په سلور قسمه دی. هغه شرک فی العلم چې عالم دی د الله غو نه بل څوک وګڼو، شرک په تصرف اختیار چې بل چاله د الله غو نه وګڼو، شرک په دعا چې څنګه د الله نه غوښتنه کیږي او ته د بل چا نه هغه شان غوښتنه وکړي. او څلورم شرک فی العبادت، چې د الله ته کوم د بندګۍ کوم شکل جوړول دي او الله ته عاجزي کول دي هغه د بل چا له وکړه، دا یې شرک اعتقادي څلور قسمونه دي. کدی کې د یو قسم بل چا د پاره وکړو مشرک شي، د سار نه تر ماښام پورې ښه کوه نو هغه ښه دی په کار نه راځي. ولې؟ د الله تبارک وتعالی ټله فیصله ده په سوره نساء کې 48 نمبر آیات کې، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک نه بخي. د دین علاوه چې څومره ګناهونه هغه نن مې مرګي چې کړیو او توبه واسله، الله تبارک وتعالی دې قبول کړه که قبول نه کړه. الله وی کستا ګناهونه اسمان ته وخیږي دې وریځو ته او دا ملک ډک شي، خو چې شرک ته زما سره نې کړي او مال رالی زبا ته دا ګناهونه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم. خو زړورتیا نه ده پکار چې یو توحید والا وویر ما خو توحید زده کړی دی. بیا خو اسانه خبره، عمر رضی الله تعالی عنه دی په دې دومره غزواتو کې سله داخلېدل، خو بس وی بیا چې ما توحید رز شپه به کوشش کوي دانه چې بلاوه شي په توحید باندې. یاره ما خو یو ځلې ختم وکړو. نه نه، قرآن مه پرېږده. اول آیات چې راته سی ویلو اقرا باسم ربک الذی خلق، او اخیری آیاتونه چې نازلېدل واتقوا یوما ویریږئ دغې نه ترجعون فیه، چې تاسو په هغې کې به واپس شئ. نو مطلب دا چې لوله تر هغه پورې چې ته واپس شئ. قرآن داسې کتاب دی، دا همیشه د پاره الله دې زمونږ همیشه د قرآن خدمت نصیب کی، چې تمام عمر سړی وی چې د په علم باندې مړیږي سړی چرتا، خو بشرط دی چې زړه کې لږ سړی شوق پیدا کی، ته بیا د قرآن مزې ته ګوره چې څومره مزه بدله درکوي او څومره خوند بدله درکوي. الله دې دا خوند د هر مسلمان په زړه کې او د هرې مسلمانې ښځې جینۍ په زړه کې او د مسلمان ځوان او د سړي او د ماشومانو په زړونو کې د الله تبارک وتعالی د دې هغه خوند او د دې شوق ادار چا پیدا کی. ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات وعمل کین ایک لهم جنات النعیم، دي لپاره جنتونه د نعمتونو دي خالدین فی ام شبوی پدې کې وعد الله حقا وعد الله پر اختیا ده هو العزیز الحکیم، دا الله غالب حکمت والے دي. خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کړی دي اسمانونه بغیر ستنونه ترونها چې ویني بدیلره. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ يَوْخَارَ كُرِيدِي أَوْ غُرْزَوْلِي دِي خُدِي دِي پَزْمَكَ بَانِي غُرُونَ رَوَاسِي غُرُونَ عَنْ تَمِيدَ بِكُمْ چُونَرَ كِيگِ پَتَاسُ مَانِي وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ او خواره کړی دی په دې کې هر قسمه زنده سر. وانزلنا من السماء ماء او راورو را موږ د برنه اوبه په انبتنا فيها نرا زرغونه موږ په دې سره من کل زوج کریم، دار قسمه جوړو خيستهونه. هذا خلق الله، دا دی پیدایشت الله تعالی. فارونی ماذا خلق الذين من دونه، نو خیي سسیس پیدا کړی دی هغه کسانو من دونی چې سیوا د الله تعالی نه دي. بل الظالمون بلکې ظالمان په دلال مبین په گمراهی ښکار کې دي. ولقد اتینا لقمان الحکمت، او تحقیق ورکړی موږ لقمان ته حکمت دانشمندی او خیارتیا. انشکر لله، چې شکر ادا کوه د الله تعالی. ومن یشکر، هغه څوک چې شکر ادا کړي د الله تعالی. فانما یشکر لنفسه، نو دا شکر ادا کول د پاره د خپل ځان د فاره فائده ده. ومن کفر، او چا چې انکار وکړو ناشکری وکړه. فان الله غنی حمید، یقینا الله بے پروا ستایل شوی دی. و اذ قال لقمان لابنه، کله چې وی لقمان خپل بچی ته وهو یعظه، او د نصیحت کو دی بچی ته، یا بنی ای بچی لا تشرک بالله، شرک مکو په الله تعالی سره. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک ظلم غټ دی.